دې کې اوله چې ما خبره وا دغه تحقیق خو څنګه ستر شو جواب یې وشو دا وسامي سره محب الله صاحب اځیان اعتراض ار نقل کوي په مقام د فصل کې چې دا دوام اعتراض د کړای د پخپړې د اختراع کړای دی دا دوام اعتراض چې دا ایجاد یې د کړای د اختراع یې د کړای دی خو اصل کې دا دوام اعتراض بینا دا پامک تیوک نا دا رحمل غا دا دوان اعتراض شوئی لے دا دوان اعتراض وارد دا پامک تیوک قیدا بلنے نو پاس دیوئر بینا دا مغتی وزا جتا دا تیروا چی دیوشی دی پورا دوا فصلان قریبان نشیرت لے دیدائی پابل دی اعتراض کو چی زد دا نمانو چی دیوشی دی پورا دوا فصلان قریبان نشیرت لے بلکر تلائی شی بیا دې اعتراض دې سپېږې پورا چې په یوه شي د پرد واپسلان قریبان ارتلای شي اول اول دوی وا قاعده ممهده ذکر کړی دی وا قاعده تیره شوی دوی ذکر دو ا قاعده دا یادو چې راکاتونه کولی په یو فرد باندې ثابت کیږي دا رنګ دا کولی په ډېر باندې ثابت کیدای شي لکه دا کولی مثلا حیوان یو کولی دی جنس پر یو کولی خو پنځه ځانې حیوان یو کولی دی په زمونږ د جنس کې لکه څنګه په وفر څه دی کیږي انسان باندې او یا الانسان حیوان دا رنګ په ډېر غصه دی کېدای شي انسان سره بل شی ولا غوا الانسان او الفرس حیوان نو دا د یو قاعده شو اې دغه اعتراض د پورا چې دا کوم اعتراض اصل کړ په دې دغه قاعده نه دا اعتراض په دا قاعده باندې دی او بنا کېدای شي دغه قاعده د وزن د اعتراض شي کله اصل لا اعتراض په خپل بنیاد نشته بیا دا کله دا خبره مې نیمه شو چې کولی له کفر کې په وڅه دي کیږي دا په کفر کې دي کیږي نو په انسان فرس مجموعه باندې کولی څه دي کیږي نو یا چې الانسان او الفرس حیوان نو چې په مجموعه باندې څه څه خو دا مجموعه یو شان شه نو چې یو شان شه نو دلته انسان سره خپل په سره لګول دی ناطق او د فارس سره خپل په سره لګول دی سواحل او دغه د مجموعه یو شایغه ده حیوان په صدق شو نو دا نه دوا په سلام قریبان ولل چې یو ناطق دی او بل سواحل دی اشی واخد د پورا چې د مجموعه ده او ټول مخه تو کایرا پس کړی واجه دوا په سلام قریبان دی شی واخد د پورا نشیرت لای خو دا غره اجمالی جواب وکړ اجمالی جواب دا چې دلته چې د کوم مجموعه انسان پرستر وخلی چې د یو کوی صادق په بل چې حیوان لا دا مجموعه انسان پرز جدا جدا شی نه بلې کوي شاید کجدا جدا شی نه بلې خو پس نه دا شی نه دوا یا دوا په سره تقریبا یو شی په چی ترول یی په سره نه ده پرابل ده بل ده پرا او کدا مجموعه یو شاید بلې سره کې مکرای نه کوفتا وایسته سره ورکرای یا ته چې دا مجموعه یې سره پر اس نه یو شی جوړاوې زه بیا نه تک سهل نه یو شی جوړاو نو یی په سره شګه دوا نو په سره شګه یو شی ده پرا بیا دوا په سول چیرتا شو نه خو اخر دا ورسته تفصیلی جواب دی ورکوي نو دا خبره بیا ورغړځوي عربه د محب الله بهاري پدا برس سره ادوان اعتراض په مقام کرنا کل کوي چې په دې مجبوری وي چې په دې پسل مقام کې دعا اعتراض نه دي ا دې ابو علي بن سنه ولا خطر شو اس ادوا ور نه کل کوي چې دا اختراع په خپل د کړای دی ایجاد کړای نه خو اصل کې دا اعتراض چې دای کیمو والی دی کوی په مخ ته یو قاعده ممهده به نه اعتراض کو مخ ته نیو ولا قاعده دی وا چې دوا پسلان قریبان دی وشي دی پورا نشیر کلای دا اصل کې پابه نه وارد دی خو دلته چې دا کیم دا اعتراض کو یو اعتراض دی یو اعتراض دی پورا تمهیدی و مقدمات و قاعده دی نو اول اول و قاعده ممهده دله دې تر کوي چې دا اعتراض پابه نه بنا دی کا قاعده نه دی اعتراض په خپل بتل نه نشي خدا وارد دی ا قاعده ممهده دا چې کله کثرنګ چې په وسه د چیز داس په وسه د چیز لکه کلی حیوان او وخلا چې دا یو کلی د په زمون د ایجنس کې لکه په وسه د چیز الانسان حیوان داس په وسه د چیز الانسان او الفرس حیوان دا قاعده ممهده شو هیڅ اعتراض کوارس کا په مخ ته خبره باندې چې دا قاعده لري چې دوا په سلام کوي باندې وشي په وړاندې زه دا نه مرجه دوا په سلام کوي باندې وشي په وړاندې بلکې تلای شي ا دا چیز دا پیدا کړو ذکر شو را چې کومه ته په وجه ده کیږي په ډېر څه ده کېدای شي نو زه اړ انسان او فرس باندې کولی څه ده کاوه اړ انسان او فرس حیوان نو دا مجموعه انسان او فرس باندې حیوان څه ده او دې انسان سره باندې ټکی لګولای دا او دې فرس سره سهل لګولای دا نو دا مجموعه یو شای نو دا نه دوا په سلام قریبان یو شي ته پرابلم چې دا مجموعه نو تو خبر غلط اشوا قاعده چې پسلا د کریمان یوشي د قران ارتي هدا غره اجمالی جواب ورکا چې زما د جمعه انسان پرست کې پښتنا د نه پچې د یوشي بلی کا جدا جدا بلی کا جدا جدا بلی خو بیا شوی نه دوا پسلا نه دوا پسلا کریمان یوشي د قران ورو کا یوشي بلی بل کتنګ د جمعه انسان پرست نه یوشي ورو زدا پسلا نه دی دوا نه ته پر د نه یوشي ورو نو یو پسل نه ورو فرادو اجمیر فرادو ورو دا اعتراضو یو ورسته چا جوړ دي نکړای په اړه تاسو وساني دوان اعتراض په مقام کې ما هغه د سنخه چې زهر شوی دی او متا او اعتراض دا چې ان الکلیه کلی کما یزقول کثرن زوی کې یا لا واحد طیب من افرادی د خپل افرادنا لك حیوان په انسان نو یزقو سبی کې یا لا کثرین په غیر من افرادی د خپل افرادنا لك حیوان په انسان پر خو په رسدی کې جوګه د سیټ کله واخدل په اور سره کې دل سره یعنی څه پار کې نشتا لکه په یو باندې چې پکې مره مناسبه کو په مجموعه باندې په ډېر باندې یو دغه قسم څه دګ د مثال زید عمر انسان زید انسان یعنی مطلب دا راځي چې په یو ور سره د سره دا څنګه چې مقرر مقرر دوه ور درې ور اته ضرورت نشتا ګان نو سدی کیږي په دواره په دغه ډېر باندې د خپل افراد نه به صدق لکه څنګه چې په وسه دي کیږي دا په ډېر باندې سدی کیږي خو به صدق تر واخه دل په یو ور سدی کېدل سره په صدق واحد سره دا راته بار بار په باندې یو ور په صدق دی لکه په یو ور چې په تاسو سدی کېدل انسان حیوان په دوا باندې دا په صدق واحد سره سدی کیږي یا دا مطلب دا صدق واخه دل نو چې لکه یو چې مثال یو فرد د افراد له کلینا دا مجموعه من خیص المجموعه دا یو فرد دی نه په وټه په صدق شدا نه چې دوا فرد دی یو ور په صدق کابلوتا یو ور په صدق کابلوتا په بل صدق کا لکه یو فرد چې یو فرد په وټه په صدق دا مجموعه دا یو فرد په وټه په صدق کیږي نو صدق کیږي په کثرین د افراد من غیر صدق کله واخد په یو صدق سره دا څنګه چې مقرر مقرر دی کې نو یې دا اعتراض تر غایف دا د پردا کړه مو حدا وا اتا ولا ایس اعتراض دایا فا مجموعه انسان پس مجموعه انسان فارس خیوان هنو دین خیوانی پیوار خمر دا حیوان دار نصنهو بحث دا مجموعه دا فرا پسلان قریبان دوا پسلان قریبان دی نسی آمخ دا قیده خط نشو کنا چا تو ایچی پروشی با ایوشی دا فرا دوا پسلان قریبان نشیط لائی فا مجموعه انسان فارس حیوان هنو فنهو دا مجموعه دا قرا فسلان قریبان دوا پسلان قریبان دی دلائل قالوا باطن سے قدس را رب کو آزن خلق پر جواب ارکوال زن خلق کے ادھر اعتراض اور جواب ارکڑائے گئے خدا کے جواب بندے رب کو خواستن کے دعویٰ تم تجھے دکیمو زن خلق جواب ارکڑائے گئے اوالی جواب تفصیل ہو گئے خود جواب تفصیل نہ امخت ادا قبر عزیم دشن کہے چھ پدا گا عیس عبارات کی وقت قیدام و مہادار ہو یو اعتراض دائے آ قیدام و مہادار خدا چکنی ایک اثر اگر پروہ صدی کیجی دا قسم پر آ کسرین صدی کیجی بسیت کنو آخر دے او دوه خبره اعتراض اعتراض دې نه لږه په مجموع انسان او فرس اعتراض دې ځینې نه بیا یې دا کوم ځای خبره کوي چې جواب ورکړای دی دا مخته اعتراض نه دا ورکړای دی په بطلان دې کوي مو مه دې چې دا کوي دا مو مه دې بطلا دو چې کومې نه کثرنګ چې په وسه دې کوي دا قسم په کثرې نه دې کوي بیا کوي دا مو مه دې چې بطل شي اعتراض په پاور دې ناو اعتراض شي بطل نه بیا اعتراض کوي دا مو مه دې بطل نه ناو هغه په ځای اعتراض وشوي تکدم و هر خاطر چې بیره د خبره او څه سره ونه چې په مجموع انسان او فرس حیوان چې مجموع خسر مجموع کې مزر خلک یې دغه مخته اعتراض او جواب پیره متن او رد کو په جواب ورکول مونږ په لای خالص سره خاطر کې دا جواب چې ورکوي دغه جواب نو مخته مختره خبره ذات چې دلته پر هغه بوس اعتراض کې دوه شی نه دی وقته دا مو هدارو چې ان الکلیه کما یذکو او بل اعتراض په مجموع انسان اعتراض په قاعده او مهدار بناده خو دا جواب چې څور کړی دی دا په بطلان دی قاعده او مهدار دا چې دا قاعده او مهدار نه معنا نو چې قاعده او مهدار به تر شي نو اعتراض په اړه ور بناو نو دا او به تر شي هیڅ تفصیل دی جواب وکړي چې دا دغه حال کې ورده چې ورته دا کوم قاعده نه معنا چې کومه کثره کې چې په وسه کې دا تاسو په مجموع حاصل کیږي مله کده قاعده ثابت شي ار لازم شي صدق دی علته معلوم یورپسان دوار ارلازیم شی صدق دی متضایفین و متقبلین پشی واخد کے خلیکن تلیخو باطل لی شی صدق دی علت فمعلوم روشی یا صدق دی متضایفین و متبائنین پشی واخد کے روشی فالمقدم مثلو ہو شی داغا کلی پا فرد واخد من در کسر گی صدقی جی شی پا مجموعات دا صدقی جی نو داغا باطل لی نو داغا خبر ابیار نکل کون نو خلاصای دوارو شی داغا قیدات باطل لی چو کولی نه څنګه چې په پرده واخل ست د کیری د مجموعه باندې سره کیری په ست کې واخل سره هغه یو پرده دا څنګه چې یو ری په وسه د کابل ورته په بل ست کې دا نه معنا ویلے لو کانا ثابت قیدا قیدا ثابت اشی ویلے نمبر لازم شی صدق ذا علت فمعلول لا یو نقصان او بل صدق دا متضایفین و متضایرین پشی واخد کے دا ادوان نقصان تنیق بطن دا چلا ادوان نقصان آتی بفل مقدم نسل وچی دا قیدا و مہادا و اعتراض غبت اللہ دا وسلم دیرو شی چلا قیدا و چلا و داس روشی چلا علت یو کلی دا و علت فرد افرادی فرد علت مادی بل فرد علت سوری بل فرد علة فاعلي لكذا كاتنا فلكن علة فاعلي ذا يتركون بل علة مديدة بزين كبش فري بل علة سوري دمرا ويش دمرا فلان دمرا شك ده طول أفراد ده علة تي كان بيو بل علة غريجة بآخر دو بكشنا وإذا تو كايدا كذو ما هو خب يقول ده علة كذنة جي بوفر من سبتيري شي خلي ما دار وخلي ما تهيا شي ده ما دا علة لكار إنسان خيوانو خب مجموعة ده بكيري شي ما دا او دا حیعتا و دا علت فعلی دا تول علت مو و لکا سرم دا تکای دا سعیشی و لکا دا علت یک کنی دا علت دا فراد دا فراد دا دا دا بیا لکا سرم دا علت چکا و بلکا دا کلائر چما دا علت مو دا علت مدی علت مو دا تکن تا مرتب دا غمان و سبت دایشی پا مجموعات دا غمان و سبت دایشی چی دا حشد دا حیعتا رو خلا مجموعات و مجموعات او اسمیه چی دا مجموعات علت مو ودنا مركب معلول لك علبته معلول لا غير سبب علته غير معلول لا وما علوله متوجه سمية علته نداك إذا غلط لو بطل أبوي لك نداك إذا سيشي بيأشوك لي بموسى لكيري طب طول كسر لي بموسى لكيري كم مجموعة ده كده كده يجي بس تكبر عشان لو علته يكون ده غير أفراد يدي ولكن بموسى لكيري كم مجموعة ده لكيري كم مركب ده لو شو مركب من سبيك هذا خشبه ده أدو ده كتبنا شو مركب كي خاطوا علاقة ملا شيخ خلنا بيجا مركب هم معلول بلا لاية ولا يصدق ده علاقة ولا هم معلول وده بقى كله يلي ما في ذاته ولا لكن شو علاقة كذا كده تخدين ومعلول ده كذا كده تأخير وده بقى مجموعة مركبه شو معلول هو بني مؤخرة بني شو علاقة هو بني فده بقى خبر كده مقدم بني وتقديم لشيء ولا تخبر زلمان ده وتقديم لشيء بخبر زلمان باتر ده او بل ده غارنجي علت معلوم ده امور متزايفانه نبي ده ده امور نسبتيه لدي علت نسبت شاته ده شا علت تخوي شاكو نسبت ده دوشي ده معلوم ده شاكو نسبت يخشي ودولا قد ايه كانت في مراكبتا نجا علت صديقه وده معلوم علت امور متزايفانه صديق شو توشي كي امور متزايفانه توشي كي نظر مي امور متزايفانه خو نسبت اخر تكش چه ده داشه ده پا نسبت سراغه تا داشه ده ده قد ايه توشي كي هم علت وهم معلوم بل انا صدق ده علت معلول الغاية ده فاطلة بذكا تقديم لشي فانا بسر دريني بل صدق ده متزايفين وشي واخد كده غزكا شا علت معلول الغاية ومر متزايفانا بي شا علت شا علت ويا اخبر البصر آغتا لكا عبوات بلوات شا تشي معلول ويا اخبر البصر آغتا دولا بدا يوم راكب كا علت معلول الغاية جمع شو مزيتي دا كايدا تشملا باتل انا اعتراض باتل دا يجنا دا جواب ما بركا لا يقال ذلك بجواب كنور أي جنيه لغة ترازنا شكا چلتا دا قيدا وما نجل زمن لازم شي صدق العلة صدق دهالك على المعلوم ومرقب على معلوم شي مرقب يدي سي أفرادنا لكا دولا كاتو ذكا لأنه ما مرقب شا مجموع المادية والسورية دا مجمعا دي هغي چادو علة مادية وعلة سورية يا خطابا نو چا اطلاق تشي دي علة ودي لأخو معلوم غدا ودي لي كام مجموعة علة وديش لك في وجه علة صديق يجي خب مجموعة صديق ذكر الله وده مركب وشان شو ده مجموع المادية والسرية مجموعة علة المادية والسريدو يا لك علة بقش بقش إطلاق شيء تو كذي ده وده نخب مجموعة وشي أو مجموعة هو علة يلا وده خلنا تجي هذا لا تفسد ده علة ما علم لا تقدم ده شيء ما نفسر بريمي بل جواب شاعر ما بينه متزايد فينك وهو محل ده محل ده داي والله يقال خلاص يجي لا يقال ده سكنه يجي اذا کہ جنید داس ته یی چې دلتا ست د تاوخ ته قاعده سیدو چې ست د غیر کولی له کتر به چې په ورتي په مجموعه د نیو پسد کې وخت سره د مجموعه او نشای جوړه په وټه کته چې قاعده سیدو نو ست د حالت کې شامل شي ته معلول مرکب باندې او شروع د شیدا جوړه ده نو جواب سره دی ورته چې دا مخته قاعده ما نو چې له کولی په وجه سره ګیری په مجموعه سره دی کیږي کته چې نو ست د حالت په معلول مرکب رشي ده چې مرکب نو او ست د قاعده لپاره یو ست د قاعده چدا جائز ده چدا جائز شي بیا خو تقدم نشي په لاسو درنی یا استماع متقبل متقبلین په شي وخت کې درمی دغه محل چې نه نه مخلوله نه مونږ اذا که زه راځم دا پښتنه ده کله چې راو مو اعتراض او چې نو جواب ورکوي دا ما ته اعتراض تا چې تا چې سبب دې علاقه معلول باندې بلې یا جمع دې قبلین متضایفین پشو اخد کی بردادی و جهاد سرا بلے کپ مختلف جهاد سرا بلے کپ متعدد جهاد سرا بلے دا بطلان کپ و جهاد سرا بلے دا واقع کپ متعدد جهاد سرا بلے دا بطلان کپ و جهاد سرا بلے دا واقع عمدو لکا ایز داز باغا عمر دای بکا یہ پلور دای خلی دیزی آئی دای ایز دا عمر تا خوا اب یا ایو پنر بسر زیتا ہے داغا عمر تا ابر ویا پنر بسر لپا وشی کے ابن و اب جمع شن کنشو جمع پا وشی کے امور و تظاہرتین جمع شن کنشو جمع خلکن پا جہتین مختلفین سرا اب یہ پا وجہتا ہے ابن پا قبل جہتا ہے پا وشی کے علق میں ہمیں جمع شن خوی علق پا دویت دار سرا دے معلوم پا جہتا دار سرا نزید دار تا تبیان چی کدا متظاہرتین جمع کولا علق معلوم پا وشی کے جمع کولا یا علق معلوم لی اطلاق کل کدی وجہت میں بلدا وکی عردو کمتابق جہ دا ممتنع عرضو ندولتا دا معلوم مراقب زیر چه معلوم بلا پکنو تباری بلا وحدت پا جاد چه یو شایده کات و چه علت بلا پکن جاد بلا کسرت پا جاد چه علت مدی که دا علت غیی که دا علت سری که دا جاتی دا غیر غرنشو دا غیر شده کسر معلوم بلا پا اعتبار بلا وحدت چه یو کات و چه علت بلا پا اعتبار بلا کسرت پا ندا چه تبا ترازو ذکر آمین افتحارت علا افتحارات تو ذکر کرا چه اسے در زائرت مو محلو اللہ چه تقدیم نشی پلت تسر درینی یا جمع دو متضائفین دو پشی وقت کے مم یعنی ممتنع دا ممتنع دو معنی نا ذکر فا انہو دغا مراقب شو معلول معلول المعلول دو واحد یو یعنی پا جہت وحدت سرا وعلت علت کثیرت لی یعنی پا جہت کثرت سرا دا وقت سرا دو جہت المعلولی بندو ہنجی سبوتا مجھا دیجی بس